गर्व करता है। किसी ने एक सवाल किया था, बहरहाल पहला सवाल यह था कि शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा हो इसके लिए क्या कोई दुआ कुरान और हदीस से साबित है? अगर है तो प्लीज़ बताइए। ठीक, तो बहरहाल सबसे पहले चीज़ तो देखिए, शौहर से मोहब्बत के लिए दुआ का क्या है, निकाह का माना ही मोहब्बत और एतमाद, इसी दो चीज़ों पर ये निकाह का रिश्ता टिकता है, मोहब्बत और एतमाद। ठीक, तो जाहिर सी बात है शौहर, हाँ अलग बात है कुछ लोग मोहब्बत का इजहार नहीं करते, कुछ लोग मोहब्बत का इजहार करते, तो अगर आप चाह रहे होंगे कि शौहर मोहब्बत का इजहार करे तो वो एक अलग शक्ल है, लेकिन जाहिर सी बात है मोहब्बत करता है इसलिए तो निकाह किया। ठीक, अगर औलाद होंगी तो जाहिर सी मोहब्बत करता है तो औलाद उसकी अलामत है, ये सब चीज़ें, लेकिन बहुत से शौहर बताते नहीं अपनी मोहब्बत को या इजहार नहीं करते, तो इजहार कैसे करवाना है औरतें बेहतर मैं समझता हूँ ज़्यादा जानती है। कोई लोग इजहार नहीं करते तो पूछ पूछ के इजहार करवाइए, ये अच्छा लगा क्या, ये पसंद आए क्या, ये पसंद आता क्या, ये अच्छा, पूछ पूछ के कराइए। जब थोड़े दिन हो जाएंगे जैसे ही आपको देखेंगे तो पहले बोल देंगे ये अच्छा लग रहा, आप अच्छे लग रहे, आप फलां हो रहा, क्योंकि आपने उनको आदत डाल दी बोलने की। इजहार नहीं कर रहे तो करवाइए आप, सिंपल है इतना ही, पूछिए, फिर वो थोड़े दिन बाद बोलेंगे यार बीवी पूछे उससे पहले अपन बोल देना ज़्यादा अच्छा है, समझ रहे आप? तो ये बहरहाल एक अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर वो नफरत करते दिल से तो जाहिर सी आपको निकाह में क्यों रखेंगे फिर, कोई वजह नहीं, तो मोहब्बत करते हैं तभी वह हो सकता, जाहिर नहीं करते हैं, अलग चीज़ है। ठीक, इसी तरह एक सवाल था कि